بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإذا تأملت هذا utakuwa zingatia hayo yaliyopita katika maelezo huko nyuma ya yale waliokuwa wakiyafanya kina Abu Jahali na madhehebu yao kina Abu Jahali katika kumunga Isa, Uzaira, malaika, mawali ukitafuta nafasi yao kwa Allah tabarak wa ta'ala taamulan jayidin mazingatio mazuri wa harafta anna al-kufara yashahaduna lillahi bitawhidi rububiyya na ukatambua kuwa makuraishi makafiri hawa wa kikuraishi na wengine wanakubali na wanamshahidilia Allah kwa tauhidi rububiyya manake wanakubali kwamba aliyeumba ni Allah wa huwa tafarruduhu nawe ni kumpwekesha Allah bil khalqi wal rizqi wat tadbir kwamba Allah tabarak wa taala ndiye ambaye ameumba anatoa riziki na kupanga mambo wa hum yankhawna Isa wal malaikatu wa awliyai na wao wanawaadhimisha Isa wanajifakhiri na kuwasifu na kujifakhari ni kutafuta kuwaadhimisha hawa watu viumbe hawa Isa malaika mawali yaksuduna annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa wakiwa wanakusudia kwamba hao wanawakurubisha kwa Allah kwa kuweka karibu zaidi na amra tabarak wa taala. ويشفعون لهم عنده لو تواومبيا siku ya kiyama malaika watawaombea Isa atawaombea mawali watawaombea hiyo ndio sababu ile wafanya wao kuabudu hao. Waarafta anna min alkufari na utakuwa umefahamu kwamba katika makafiri hususan an-nasara hasa makafiri wa kikristo minhum miongoni mwa hao makafiri man ya'budu Allah al-layla wan-nahara wa yu'budu Allah usiku na mchana wanafanya ibada usiku na mchana wa yazhadu fi dunya na wanaipa nyongo dunia wayatasaddaqu bima dakhala alayhi minha na wanatoa sadaka katika vile walivyoingia katika hiyo dunia walipopata wao katika mali za dunia wanatoa sadaka kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah wa mu'tazilan fi sum'atihi lakini pia vile vile utawaona ni wenye kujitenga katika vile vibanda vyao vya ibada ani nnasi wamejitenga na watu wa hum ma'a hadha kufaru aduu lillahi pamoja na hayo yote wanayofanya katika ibada lakini bado wanaitwa ni makafiri tena ni maadui wa Allah tabaraka wa taala lakini pia vile vile mukhalladun fi nnari na wenye kudumu milele katika moto wa jahannam wal iyadhu billah bisababi itiqadihi fi Isa kwa sababu tu ya ile itikadi yake walionayo au itikadi yao walionayo kwa huyu Isa ibn Maryam itikadi walionayo kwa Isa ibn Maryam au ghairihi min al awliyai au mwingine katika mawali yad'uhu wanawaomba au wanamuomba au yadhbahu lahu au wanamchinjia au yandhiru lahu au wanamwekea nadhiri tabayyana laka kayfa sifatu al-islami utakuwa umebainikiwa kujua sasa ni ipi sifa ya uislamu alladhi da'a ilayhi nabiyuka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo alilingania sifa hiyo mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam utakuwa umefahamu uislamu gani alilingania mtume وتبين لك ان كثيرا من الناس لو تكون بينكيو kwamba wengi katika watu hanu bima azilin huwa uislamu waliolingania mtume wako nao mbali uislamu uko kando na wao wako kando nyingine وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه واله وسلم na itakuwa kubainikia wewe pia kauli yake mtume صلى الله عليه وسلم katika sahih muslim katika hadithi ya abi huraira بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الإسلام ولياز مجيني لو تردك ومجيني كما ولهوازي كوي الإسلام ولياز مجيني وتردك ومجيني وجيني ومعزو الإسلام ولكوالي وجيني ومعزو الإسلام وقت وحي ومتبرج محمد صلى الله عليه وسلم سسام ولكوالي ولم كبالي متوبة ولكوالي دعوة يمتوبة ولكوالي غرباء walikuwa ni wageni, yani jamii iliwaona wageni, eh? Wageni hawameacha mila ya wazee wao, wageni hawa wamewacha wazee wao. Kwa hiyo ule ugeni wa Mtume wa Uislamu uliokuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni watu sio kwamba walikuwa hawakubali kwamba Allah ni Khaliq au Allah sio Razik au Allah sio Malik sio Mutasarrif, lakini ile haki ya ibada ya Allah alikuwa anafanyiwa Allah na wanafanyiwa vitu vingine, yani wanashirikishwa Allah katika ibada zake. Mtume alayhi salatu wasallam akaja akakemea na kumfukisha Allah katika ibada na kuvitoa vile vitu vingine katika ibada za Allah tabarak wa taala. Na hapo ndipo ugomvi mkubwa kabisa baina yake na Makuraishi, wale walimkubali Mtume na dawa yake wakawa ni ghuraba wageni. Ule ugeni ukaenda mpaka ukapotea kwa kuenea dawa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugeni ule umerudi tena, ndio Mtume sema wasayaudu ghariban kama bada, utarudi tena Uislamu kwa mgeni kama ulivyoanza. Sasa Uislamu huu ugeni wa mwanzo uko tofauti na huu ugeni wa pili. Ugeni wa mwanzo ulikuwa baina ya Waislamu na washirikina, lakini ugeni huu wa pili sasa ni baina ya Waislamu na wanaojiita Waislamu, lakini sio nani, uhalisia sio Waislamu. Lakini utamkatalia vipi mpiga ramli kama sio Muislamu, wakati yeye anakuambia ni Muislamu? Mchawi anakuambia ni Muislamu, utamkatalia vipi kama sio Muislamu? Mwabudu makaburi anasema ni Muislamu, utamkatalia vipi kama sio Muislamu? Kwa hiyo ukimwambia mtu huyu sio Muislamu, maana yake anakuambia wewe bwana, wewe ndio huyu, wewe ndio sio Muislamu leo, unawakufurisha Waislamu wenzako bwana. Sasa maana yake Uislamu kwa wao wanavyoitakidi na kufahamu kwamba Muislamu bwana, hakuna Muislamu mshirikina, mshirikina ni Mkristo au Myahudi. Na mimi nilishamsikia shekhe mkubwa hapa mjini azungumza, hakuna Muislamu ambaye ni mshirikina, hakuna Muislamu kafiri, Waislamu wote ni Waislamu. Mshikafiri bwana ni Mkristo Myahudi. Sasa maana yake hawa wachawi wote wapiga ramli hawa wote ni Waislamu. Wakati wanamuomba Allah, wanaomba malaika, wanaomba mitume, wanaomba makaburi, wanaomba miti, mizimu, bali wengi wao wana vibanda vya mizimu, wanachimbua mashetani, waganga wa mashetani. Aibu kubwa sana hii. Tena watoto wa mashehe, wengine watoto wa masharifu, wanachimbua mashetani, ili wanawatibu watu kwa njia za mashetani. Na hawa ni washirikina, tumefahamiana vizuri. Ndio Sheikh anatuambia rahimahullah ta'ala, kumbuka haya maneno ya Mtume, utabainikiwa na haya maneno ya Mtume. Uislamu ulianza mgeni, utarudi kuwa mgeni. Kwa maana ugeni huu wa pili sasa ni huu ugeni ambao wewe kila unapoelekeza watu kwamba hii ndio haki ya Mtume, haitakiwi mfanye tajawuz al-haddi, kuvuka mpaka. Watu wanavuka mpaka katika kumsifu Mtume mpaka wanamshirikisha Mtume na Allah tabarak wa ta'ala. Tufahamiana vizuri. Hata wenyewe wanasema laula kama khuliqat shamsun wala qamarun, kama sio wewe Muhammad isingeungwa shamsu, jua lisingeungwa, wala qamarun, wala mwezi pia usingeungwa. Kama sio Muhammad jua lisingeungwa, inawezekana kwa mambo gani? Wala lawhun, wala lawhi almahfudhi pia usingeungwa, wala qalam, wala qalam usingeungwa. Maneno gani haya? Maanake huku ni kusifu mpaka ukavuka mpaka, kitu ambacho Mtume Muhammad sasa hakiridhii katika maisha yake akiwa hai. Vipi atakiridhia akiwa amekufa? Tayib, fallaha Allaha ya ikhwani, Allah Allah, enyi ndugu zangu, tamassaku bi asli dinikum, shikamaneni na asili ya dini yenu. Wa awalihi, na mshikamane na dini yenu ile ya mwanzo, mafundisho yake yote. Wa akhirihi, na mafundisho yake yote ya mwisho. Wa usihi wa raksihi, na msingi wake na kichwa chake cha dini, ambacho ni nini? Shahadati an la ilaha illa Allah. Shahada ya la ilaha illa Allah, ukiangalia hii shahada ya la ilaha illa Allah ndio msingi wa dini, na ndio watu wengi hawajui, na ndio watu wengi hawaifahamu. Kwa hivyo watu wanatakiwa kufundishwa kalima hii ya tauhidi vizuri. Tunafahamiana vizuri. Madha tunfi wa madha tuthbit, inakanusha nini na inathibitisha nini? Sawa sawa. La ilaha illa Allahu inakanusha vitu vinne. Cha kwanza tushazungumza katika darasa za nyuma, cha kwanza inakanusha nini? Al-aliha. Cha pili inakanusha nini? Al-andadu. Cha tatu inakanusha nini? Al-arbabu. Cha nne inakanusha nini? At-tawaghit. Na yote hii ni aina ya miungu, sawa sawa. Al-aliha ni miungu ya masanamu au miungu ya matamanio, sawa sawa. Mfahamu vizuri. Watakhadhu min dunihi aliha, wamefanya kinyume cha Allah aliha, miungu mingine, sawa sawa. Faraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, al-ilahahu hawahu, al-aliha. Lakini pia vile vile al-andadu, al-andadu washirika, mawali, al-andadu vipenzi, an-nidda washirika wa nani? Wa Allah, wakiomba wanamuomba Allah na wale bihaqi fulani, bijahi fulani, sawa sawa. Al-andadu, al-arbabu hawa ni maviongozi, hawa kuabudu viongozi kama vile kina Ibilisi, kina Shaitani, nani, kina Firauni, kina Namrudi na wengineo. Al-arbabu at-tawaghitu, mashaitani hawa, sawa sawa, piga ramli, wachawi, Ibilisi na mfano wake, wote hawa wanakanusha na nani? Na la ilaha illa Allah. Na la ilaha illa Allah inathibitisha vitu vinne, sawa sawa. Al-qasdu, makusudio yako hiyo kwa ajili ya nani? Allah tabaraka wa taala. Cha pili at-ta'zim wal mahabba, sawa sawa, isipatikane unaadhimisha na kukipenda zaidi kuliko Allah kitu kingine chochote kile. Unafahamiana vizuri. Cha tatu al-khawfu, isipatikane kuna kitu nakiogopa kuliko nani? Allah. Ar-raja, matarajio yako yawe kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo utaona kwamba msingi huu wa kalima ya tauhid wengi katika Uislamu hawajui, sawa sawa. Tayeb, na wanasema ahlul ilmi kwamba kalima hii ya la ilaha illa Allah ina herufi 12. Kizihesabu hizo herufi utaziona, la ilaha illa Allah ziko herufi mia ngapi? 12. Na Muhammadur Rasulullah kuna herufi 12? 12. Na siku ina masaa mangapi? 24. 12 ukiongeza 12 unapata ngapi? 24. Kwa hiyo mchana 12 na usiku, sirran dhahiran wa batina, kalima hii inatakiwa ifanye kazi kwako dhahiran wa batina, nje na ndani, ikhlasi na mutabaa. Ikhlasi na nini? Ikhlasi iko wapi? Iko ndani. Ikhlasi mutabaa uko wapi? Uko nje, dhahiran wa batina, usiku na mchana. Unaweza kana mdhibiti watu mchana kichoroni, huwezi, utaonekana usiku rahisi kwa sababu libasa, wajaalna al-layla libasa, sawa sawa, shijistiri tayari. Tayib, kwa hivyo dhahiran wa batina, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, kuna maneno saba. Maneno mangapi? Saba. La ilaha illa Allah muhammadur rasulu Allah, maneno mangapi? Saba. Moto wa jahannam una milango mingapi? Saba. Fakullu kalima tasuddu lisahibiha baba min abwabi jahannam, kila neno katika haya takitamasak na kalima hii inafunga mlango katika milango ya moto wa jahannam. Ukifunga milango mbili inabaki mitatu, ukiwa na ikhlasi pasina mutaba inabaki milango mitatu, utaingia moto mlango wote katika milango ya motoni. Umeelewa? Kama mlango ya kunywa ndevu utaingia, na mlango wa isbali utaingia. Sielewa? Ukikubali Muhammadu Rasulullah ukaacha ikhlasi, kuna milango minne umeiacha, utaingia mlango wote. Kwa hiyo motoni utaingia. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo ukitamasaka na hii kalima dhahiran wa batina, utakuwa umejistiri na umehifadhi, umejifungia milango minane ya moto wa jahannam. Ukifunga milango minane ya moto wa jahannam, unaweka milango mingapi? Milango gani baki iko wazi? Milango ya pepo. Qala alayhi salatu wassalam fi marawahu al-Imam Muslim min hadithi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, man asbagha al-wudu'an thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu thamaniya abwab al-janna yadkhulu min ayyiha sha'a. Kwa hiyo kalima hii ukiishi nayo, ukadumu nayo, ukatamasaki nayo, Allah tabarak wa taala atakuingiza katika janna mlango wote utakaochagua wewe. Atuwafikishe Allah tabarak wa taala na tuumu katika hali hii. Na anasema Sheikh rahimahullah taala, wa'rifu ma'naha, ijueni maana la ilaha illa Allah, maana yake la ma'buda bihaqqi illa Allah, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah tabarak wa taala, wa ghayru Allah in ubida fa bibatil, na asiyekuwa Allah yoyote, awe malaika, awe mtume, awe nabii, awe wali, awe mti, awe jini, awe subiani, awe makata, awe sharifu, sawa sawa, akiabudiwa ibada yake ni batil. Wa ghayru Allah in ubida fa bibatil. Tayyib, wahibbu ahlaha, na mwapende wale wanaoidumu katika hiyo kalima, wanaoisoma, wanaoisomesha, wanaoitangaza. Muwapende maduati wa tauhidi, muwapende mashekhe wenu, muwapende waislamu wenzenu, muwapende walimu zenu, muwapende ndugu zenu, ahli sunna wenzenu, muwapende midamu wameishi katika nini, katika kalimatu tauhidi. Wajaaluhum ikhwanakum, na muwafanye hao ndio ndugu zenu. Hata kama mmezaliwa mmoja mashariki mwingine magharibi, hamjuani hata makabila yenu, lakini kwa sababu ya tauhidi nieni nani? Nieni ndugu. Ha? Walau kanu ba'idin, hata kama watakuwa ni wambali, hawa wanaishi magharibi na hawa wanaishi mashariki, lakini ndugu zenu. Hata kama Kiswahili hawakijui, lakini midamu wanaishi katika kalima ya tauhidi, hawa ndio ndugu zenu. Wakfuru bitawaghiti, na muwapinge matawaghuti. Waaduhum, na muwafanyie wadui. Wabghidhuhum, na muwachukie. Waabghidhu man ahabbahum, na muwachukie wanaowapenda. Sawa sawa, au jadala anhum, au akajadili kwa kuwatetea wale matawuti. Au lam yukathirahum, au kama hawakutaka kuwakufurisha. Hawa ni wenzetu bwana, usiwakufurishe pia na wao muwachukie, kwa sababu wanachukia kalima ya tauhid. Au qala ma alayya minhum, mi bwana sina ugomvi nao. Au mtu akasema ma alayya minhum, mi sina tatizo nao hao. Au qala, au akasema ma kallafani Allah bihim, Allah hajanikalifisha mimi kuwachukia hawa. Akasema hayo maneno, faqad kadhaba hadha, huyo kasema urongo. Ala Allahi waftara, amemsemea Allah uongo na amezusha, amemzulia Allah tabaraka wa taala. Faqad kallafahu Allah taala bihim, Allah kamkalifisha kuwachukia makafiri. Sawa sawa, amemkalifisha Allah tabaraka wa taala kuwachukia makafiri. Waftarada alayhi alkufra bihim, na amemfaradhishia awakafiri awakufuru hawa makafiri, amemfaradhishia kuwa ni fardhi, ni lazima umyukimbali albaraa, walbara'atu minhum, na kujitenga na hao makafiri. Walau kanu ikhwanahum au wa auladahum, hata kama watakuwa ni ndugu zao, kaka zao, ama watakuwa ni watoto wao wa kuzaa, dini imewafaradhishia kujitenga nao mbali. Sawa sawa, fallaha Allah, Allah Allah, ya ikhwani, ndugu zangu, tamassaku bidhalika, shikamaneni na hilo neno. La la, neno gani? La ilaha illa Allah, la'allakum talqaw rabbakum, asa nyie kwa kushikamana hilo neno mutakutana na mola wenu. Wa antum la tushrikuna bihi shay'a, nani mkawa si wenye kumshirikisha Allah na kitu chochote. Kama hamkushikamana na hilo neno, waweza mkafa nyie kwa kule kujiweka kwenu karibu na makafiri, mkafa na chembe chembe za ukafiri, mtakutana na mola wenu akiwa na hasira na nyie. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, ايوه الله تنقوم وتفيش تكيوا نو الاسلام لو تكوتانيش تكيوا نو watu wema siku ya kiyama. Mfahamiana vizuri eh? اللهم امين. ولنختم الكلام, na tuyatimize maneno yetu, biayatin dhakaraha Allah ta'ala, kwa aya ambayo Allah ameitaja, fi kitabihi, ndani ya kitabu chake, tubayinu laka, aya ambayo inakubainishia wewe, anna alkufra, kwamba anna kufra almushrikina min ahli zamanina, kwamba ukafiri wa washirikina wa zama zetu, a'dham min kufri alladhina أعظم نمكو زيد كثير هو ووشركين وزمزيت من كفر الذين قاتلهم رسول الله كلكو كثير ووالي ألو أبيج أمتم محمد صلى الله عليه وسلم أمتم ألو أبيج كنانا كنابو جهلي كنابو لهبي كنابي بن خلفي نوينجيني كتكما صناديد قريش مكفير صلى aliwapiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa, ukafiri wa wale na ukafiri wa hawa wa zama zetu, sisi wa zama zetu ni mkubwa kuliko wa wale ambao hawa wa zama zetu ni mwakataa pia kuwaita makafiri na mwakataa pia kuitakidi kuwa ni makafiri na mwakataa pia wasiitwe makafiri. Nyie hamuwaiti, wakiitwa mnakasirika na hamtaki waitwe kuwa ni makafiri, na watakao waitwe kuwa ni makafiri mwawachukia, na watakaobainisha ukafiri wao kwa umma pia mnawachukia. Yaani hamtaki waguswe, wakati mtume wale anawapiga wana afadhali kuliko ya hawa. Ya subhanallah, hii ni dalili kwamba ashaddu jahal, ujinga wa Waislamu kutokujua tauhidi ni mkubwa zaidi kuliko ujinga wa wale wa zama zilizopita. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wa idha masakum ad-durru, na pindi yanapokupateni madhara, madhara fi al-bahri, katika bahari mkiwa safarini, eh? Sisi watu wa huku bara hatuna bahari, sio? Kwa hatujui mambo ya mawimbi, eh? Lakini wale ambao wametoka Mwanza, Kigoma, Dar es Salaam, wanaokaa kwenye bahari, maziwa makubwa makubwa na mito, wanajua mawimbi yana hali gani. Sio sawa? Wanajua bahari ikichafuka inachafuka vipi? Wanajua. Na utaona watu wakisafiri ambao ni wageni hawajawahi kusafiri kwenye maji, wanapotapika wanapata tabu kweli kweli, na wale wenyeji wanaona kawaida, lakini wenyeji wanajua kwamba bahari ikichafuka inakuwa vipi. Sasa hawa Makureishi walikuwa makafiri, hawa wa zamani wa mtume walikuwa wanaposafiri baharini, sawa sawa, madhara yakawakuta, bahari ikachafuka, nikawa mimi la ajabu, dhalla man tad'una illa iyyah, wanapotea wote waliokuwa wakiwaomba huko nyuma isipokuwa Allah, hapotei kwenye fikra zao. Kwa hiyo wanamuomba nani? Allah peke yake, na wanajua kwamba anayeweza kuokoa katika ile bahari, katika lile janga, ni mmoja na ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Falamma najakum ila albarri, pindi anapokuokoeni katika bahari, katika bahari akakuleteni nchi kavu, sasa mkafika salama, a'radtum, munaenda kinyume na yale mliokuwa nayo mwanzo. Yule mliyekuwa mnamuomba sasa mwamuacha, aradtum, mnamuacha Allah, mwarudi kwa masalamu yenu, mwarudi kwa mizimu yenu, mwarudi kwa mawali wenu na masharifu wenu. Wa kana al-insanu kafura, na mwanadamu amekuwa ni mpingaji wa ajabu. Faqad dhakara Allahu an al-kuffari, Allah ametaja kuna kwa makafiri. Hii ni aya katika sura al-Isra aya 67. Faqad dhakara Allahu, ametaja Allah tabaraka wa taala, anil kufari, kuna kwa hawa makafiri, annahum, kwamba wao, idha massahum ad-durr, yanapowapata madhara, taraku sada, wanawaacha wale masada waheshimiwa, wa mashayikha, wanawaacha mashekhe wao. Falam yad'u ahadan minhum, hawamuombi yoyote katika wale masharifu na mawalii, sawa sawa, walam yastaghithu bihi, wala hawaombi wokovu kutoka kwa wale, bal yukhlisuna lillahi wahdahu la sharika lahu, bali wanamtakasia Allah maombi peke yake mmoja asiye na mshirika, wayastaghithuna bihi, na wanamtaka wokovu Allah peke yake wahdahu. Faidha jaa arrakhau, ikija raha sasa, wakasalimika katika ile tabu waliokuwa nayo, asharaku, wanarudi kwenye ushirikina. Hiyo ndio hali yao waliokuwa washirikina wa mwanzo, sawasawa. Wa anta tara almushrikina min ahli zamanina, na wewe unawashuhudia washirikina katika zama zetu sasa, walaalla baadhuhum yaddai annahu min ahli alilmi, na huenda baadhi yao wanadai ni mashekhe na ni wanawachuoni wakubwa. Wa fihi zuhudun, na katika maisha yake unamuona ana athari za kuichukia dunia, yani mtu wa akhera akhera tu. Kuna wengine hata mafuta wapaki, yani ni mtu hana haja na dunia, hata vyakula vyake kidogo tu. Yani tuwa zuhudi, yani kaifa dunia mnyongo kabisa, sawa sawa eh? Wazihadu, wajihadu, nani mtu mwenye juhudi mwenye dini, ana uchungu na dini, wa ibadatu, nani mtu mwenye ibada sana. La ilaha illa Allah, idha masahu dhurru, akipatwa na matatizo huyu, kama yastaghithu bighairi Allah, wamuona anasimama kuanza kuomba uokozi kwa asiyekuwa Allah. Ya Abdul Qadir aghithni, ya waliullah aghithni. Ha? Ya Jibril, ya Rasulullah. Hata wakahifadhi mama zetu na dada zetu wakijikwaa mtume. Kajikwaa hapo. Ya Rasulullah. Jamani, Rasuli kashakufa huyu, atakuja kukusaidia hapa. Mama anainuka kwenye kigoda, mgongo unauma. Mtume. Ananyosha mgongo hapo. Manake mtume muondolee maumivu nini? Ya mgongo. Sawa sawa eh? Tayyib. Anasema mithlu mfano ma'rufin, wanamuomba ma'ruf ni sharifu huyo wali, au Abdul Qadir Jilani, au wanamuomba Abdul Qadir Jilani, wa ajalla min haulai, na wengine wengi wasiokuwa hao, mithlu Zaid ibn al-Khattab, Zaid ibn al-Khattab ndugu yake na Umar ibn al-Khattab, wanamuomba huyo, wazubairi wanamuomba Zubair ibn Awwam, wa jalla min haula, na watukufu kuliko hao pia wanawaomba, mithlu rasulillah, mfano wanamuomba mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya subhanallah, fallahu almusta'an. Wamuona muislamu anang'ang'ana kumwomba mtume, ya Rasulullah niokoe, mtume atakuokoa vipi? Mtume atakuokoa vipi? Muombe Allah tabaraka wa taala, istaghithu billah, ombeni uokozi kwa Allah tabaraka wa taala, ndio mwenye uwezo wa kukuokoeni. Yeye mwenyewe mtume anamwambia Ibn Abbas, idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada omba msaada kwa Allah, na hamwambii niombe mimi msaada, na yeye ni mtume wa Allah. Wa a'zam min dhalika, na kubwa kuliko hilo, wa atamma, na zito zaidi, la ilaha illa Allah, annahum yastaghithuna bitawaghit, ni kwamba wao hufikia hatua sasa ya kuomba istighatha kwa matawaghuti. Nimesahau, tuna kitabu humu ndani, katika kitabu tumeviweka kwa lengo ya kuwatanabahisha watu na kuwazindua watu na zile miradi na dua za kishirikina ambazo watu wanawaomba marohani, halafu wanasema yale ni majina ya Allah yamekuja katika lugha zingine. Bismillah vizuri, lakini tumeviweka kwenye mfuko maalum, kwa sababu tu viweka kwenye maktaba, mnaweza mkaja mkasoma mkafungua mkavisoma. Tumevificha katika mfuko maalum, tunajua wenyewe uwezi kufundisha uchawi, chafu, uovu. Almuhimu nishakwambia kuna majina ambayo hayasomeki. Allah anaweza kuitwa kahibu, jina kama anaweza kuwa jina la Allah kwe, au lahibu, unaweza kuwa jina la Allah hilo, au kahibu. Sasa majina ya maruhani haya, haya majina ya maruhani, lakini wale maruhani ni majini ambao wenyewe wanajihesabu wana grade ya juu kuliko majini wengine. Kwa kama sisi wanadamu, kuna jamii fulani ya watu wenyewe wako dunia ya kwanza kama wazungu. Sawa sawa eh? Wazungu. Unaweza kuwa hapa kuna Muhindi, hapa kuna Mchina, lakini mzungu ambaye mimi ndio bora wao. Na kwenye majini wapo hivyo hivyo. Sasa inaweza kuwa kuna Masumbiani na Masharifu, wale maruhani wao ni grade ya juu. Kwa wanajifanya wenyewe ndio unakuta mtu ana ruhani bwana, ana ruhani bwana. Mwanzo ruhani yake namwambia aende haji, atoe sadaka, alishe watu, awatunze watoto yatima. Yaani mambo yale ya kidini dini fulani vile ya kiibada ibada vile. Kwa hiyo mtu akimpata ruhani kama huyo anamwamsha saa ya kusali, sasa nina jini mzuri bwana. Sasa kuna watu kama hawa wanaabudiwa, viumbe kama hawa wanaabudiwa, na hilo ndio baya zaidi kuabudu matawahuti. Walkafarati walmaraja, kuabudu makafiri kama hawa na mashaitani waovu, mithlu shamsani, mfano shamsani, wa idrisa na idrisa, sawasawa, wa yuqalu lahu al-ashqar, na huyo anaitwa ashqar idrisa, wa yusuf na yusuf, wa amthalihim, na mfano wao. Wallahu a'lam, na Allah ni mjuzi zaidi. Yani hawa ni watu ambao mashaitani maruhani matwaguti hawa wachawi wapiga ramli wanaoandika vitabu vya kichawi wametengeneza vitu kama hivi mazingira watu wanakuwa wakiwaomba na kuabudu, na tutakuja siku moja kuwatolea mifano, tutaonyesheni vitabu vyao ambavyo ndani yake kuna mambo, lakini mpaka tauhidi iko maya sawa sawa ndio tutakuja kuonyesha. Sasa hivi haiwezekani, haiwezekani. Wallahu a'lam, walhamdulillahi awwalan wa akhira, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.